bazuje, ty bazuje. Ten plan jest taki, że dziś się zdewastuje. Nie będzie litość, tak jest, obiecuję. Czuję beat, bity, dziki, mam wtyki i fanki. Wódki z jolem, szklanki i kochanki. Weź siostrę, niech siostra weźmie koleżanki. My w tym mieście mamy odstawione bramki. Zdasz mi parking, kotku, i wybierz furę. A przejedziesz się po mieście razem z rapu królem. Szepcze czule, kotku, to nasze rendezvous. Poczuj tą moc, która rządzi tu. Moje 7 BMW już podjechało pod klub. W środku setki dup, E07 co na kup. Raczej Z. Dobry plan, dobrym planem. Loże dla nas są już zarezerwowane. Dobra ziom, dawaj tutaj te 6 panie. To jest grane, dziecki polane szampanem. Ostry palet, tak to się nazywa. W miejscu takim jak to energii wciąż przybywa. To mnie porywa, tym się raczę. Dzisiaj płacę, bo jestem graczem. Dziś mam w dupie wszelkie konwenanse. Kotku, los dał ci dzisiaj wielką szansę. Wielką szansę, mega wielką szansę. To dla wszystkich najgorętszych panien. To dla ziomów, co na bansach wydają bańki na nie. Sprawdź to, koleżko, poczuj to, kochanie. Złap falę, faluj i nie żałuj, bo środek nocy, dzwoń po taksę. A ty bierz te lale, wiesz co dziś robimy, ziom, lokal za lokalem. Łapię ostrą falę, stale balet goni balet. Kolejną przywitałem salę w tle przed barem, ziomale. Na wysoką skalę, szastam szmalem. Co jak co, ale do tego mam talent. Wszędzie maniur jest grzany, Hitlera perwersyjny manewr. Do wydania jeszcze trochę panie. Ziom, w jakim jesteś stanie? Dobrze, to mało, lepiej być nie może. Bo to co najgorętsze znajdziesz tu o tej porze. Wmieść się nad morzem, jest wszystko czym marzysz. Ej, wróżie, chodźcie tutaj do bansiarzy. Żar tej nocy, w tym momencie to przeszłość. Nie raz i nie dwa, powtórzymy to na pewno. Lubisz to te nocne rajdy. Ej, yo, jutro znów uderzymy na knajpy. To dla wszystkich najgorętszych panien. To dla ziomów, co na bansach wydają bańki na nie. Sprawdź to, koleżko, poczuj to, kochanie. Złap falę, faluj i nie żałuj, panie. To dla wszystkich najgorętszych panien. To dla ziomów, co na bansach wydają bańki na nie. Sprawdź to, koleżko, poczuj to, kochanie. Złap falę, faluj i nie żałuj, panie.